अगर औरत या समझदार बच्चा मुर्तद हो जाए तो क्या उसको भी कत्ल किया जाएगा? नहीं, सदर शरिया बदर तरीका हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैह रहमतुल्लाह अल कवी बाहर शरीयत पे फरमाते हैं, बाहर शरीयत हिस्सा 9 सफा 166 फतवा आलमगीरी के हवाले से नकल करते हैं, फतवा आलमगीरी जिल्द 2 सफा 254 पर भी ये मसला है कि औरत या नाबालिग समझवाल यानी समझदार बच्चा मुर्तद हो जाए तो कत्ल ना करेंगे बल्कि कैद करेंगे यहां तक के तौबा करे और मुसलमान हो जाए। यहां 3 दिन की कैद नहीं है, बस कैद कर देंगे जब तक ये तौबा ना कर ले। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ब जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم